Pekne vítame všetkých. Srdečne všetkých vítame. Aj vy, ktorí práve dochádzate, vy, ktorí, ste veľmi srdečne vítani. Vy, ktorí vlastne vchodíte, jesteście bardzo srdečne vítani. Je to veľká radosť vždy, keď môžeme byť pri Božom slove. Je to s veľkou radosťou zavšte, kedy môžeme spotkať sa pri slove Božom. A dnes ráno, keď sme sedeli pri stole, dzisiaj ráno, kiedy siedzieliśmy koło stołu i jedliśmy śniadanie, tak som vám hovoril, že dobre sa najedzte, posilnite to sa. To povedziałem vám, že by ste dobre się najedli. Lebo dnes, teraz budem kázať o práci. Ponieważ dzisiaj będę głosił na temat pracy. Skutočne, chcem, aby sme prešli takými základnými potrebami mladých ľudí. Naprawdę chcę, żebyśmy tak popatrzyli na takie podstawowe potrzeby młodych ludzi, ktorí sa chystajú do života, ktorí przygotowują się do przyszłego życia, a ktorí sa pripravujú pre manželstvo. I ktorí przygotowują się tak samo do związku małżeńskiego. A chcem upozornić na veľmi dôležité momenty w żywocie młodego człowieka. Chcę zwrócić uwagę na bardzo ważne momenty w życiu młodego człowieka. Myśmy się już narodzili do ery, gdzie aż tak nie ta praca tak twarda. Już urodziliśmy się w takim czasie, gdzie po prostu ta praca nie jest aż taka ciężka. Za nas tu twardą, ciężką pracę robią roboty. Za nas już te wszystkie urządzenia wykonują te prace. Są różne stroje, różne maszyny, różne techniczne zariadenia, różne po prostu urządzenia techniczne, które nam napomagają a ulepszają naszą pracę. Które pomagają nam w naszej pracy i sprawiają, że ona jest lżejsza. Ale chcę wam nieco powiedzieć, a potem też przeczytamy z Bożego słowa. Ale chcę coś do was powiedzieć, a potem tak samo przeczytamy słowo Boże, które skutecznie ukazuje na to, że aka veľmi dôležitá je, aký je veľmi dôležitý náš vzťah k práci. Który to słowo pokazuje, jak bardzo ważny jest nasz stosunek do pracy. Aké veľmi dôležité miesto zaujíma v živote mladého človeka vzťah k práci. Jak bardzo ważne miejsce, pozície zajmuje v życiu młodego człowieka jego stosunek do pracy. Vy ste vyrastali v rôznych podmienkach. Wiele z was wyrastało w różnych warunkach. Różnych rodzinach. W różnych rodzinach wychowywaliśmy się. Jedni z ciebie wyrastali w polnogospodarskich rodzinach. Jedni z was urodzili się do rodzin rolników. A byliście nuteni, można od rodziców, już od dziecka, od mala pracować. I od dziecka już po prostu musieliście pracować. Možno, že niekto z vás sa narodil v takej rodine. Môže ktoś z vás urodził się do takiej rodziny, kde ste nemuseli tvrdú prácu absolvovať. Kde tvrdú prácu nemuseliście wykonywać. A tie návyky práce neboli také zjavné. A więc po prostu to przyzwyczajenie do pracy nie było takie jawne. Ale ja vidím z Božieho slova. Ale widzę na podstawie słowa Bożego, že prácu a vzťah k práci prikázal Pán Boh. Že właściwie to práce i stosunek do práci to nakázal sám Pán Bóg. Hneď vtedy, keď Adam bol poslaný von z raja. Już zaraz na początku, vtedy, kiedy Adam był wygnany z raju. Aj z Ewą. Tak samo i z Ewą. Tak mu naznačil, aká tvrdá bude jeho práca. To Pán Bóg do niego powiedział, jak twardo będzie musiał pracować. Ako bude musieť zápasiť v živote, jak będzie musiał walczyć w życiu, aby zachoval svoj rod, żeby zachować svoj rod, aj tú budúcu generáciu, aby pripravil pre život. I tej generácie, ktorá príde po ním, żeby przygotował na życie. Ja by som teraz chcel, aby brat prečítal. Przeczytajmy teraz spolu razem 29. kapitoli prvej knihy Mojžišovej. 29. rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej od 15. wersa. Od 15. wersetu. Po 30. Ano. Ano, po 30. Dobre. Pierwsza księga Mojżeszowa, 29. rozdział od 15. wersetu. Ale ja by som vám ešte tak chcel dať do pozornosti. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, abyście si prečítali celý ten príbeh Jakobov sami za domácu úlohu. Že i dať vám také zadanie domové, že by sme sami prečítali celý ten rozdiel z życia Jakuba. Aby ste sa neuspokojili len s tými textami, ktoré tu budú čítané. Že by ste poprostu nezadovolili sa s tými versetami, ktoré tutaj tylko prečítame. Ale aby ste si celý ten príbeh prečítali. Ale že by ste prečítali celé to vydarzenie. Lebo vo svojom kázaní nebudem spomínať len tie udalosti, ktoré si prečítame. Ponieważ w swoim wykładzie nie wspomnę tylko, nie będę nawiązywał tylko do tego, co przeczytamy. Ale w celom tom kontekście Jakubowego zápasu. Ale chciałbym wspomnieć coś w całym tym kontekście walki Jakuba. A pokiaľ nebudete poznať celý ten priebeh jeho životného zápasu. A jeżeli nie będziemy wiedzieli, w jaki sposób Jakub żył. Nie budete všetkému tomu vedieť tak dostatočne rozumieť, o čom ja tu budem. To nebudeme potrafili tak dostatečne zrozumieť to, co ja chcem do vás povedať. Takže dávam vám za domácu úlohu. A więc také zadanie domové dla vás. To znamená, že tu sme doma. To znaczy, že tutaj jesteśmy w domu. A keď si budete čítať Božie slovo osobne. A pri takým osobistým studium slova Božego. Tak veľmi pozorne si prečítajte celý ten život Jakuba. To proszę, żebyście bardzo uważnie przestudiowali sobie to życie Jakuba. Lebo nie możemy pre krátkosť času nie możemy všetky tie texty čítať. Ponieważ dlatego, że brak nam czasu, to nie możemy przeczytać wszystko. A ale chcę takie základné myšlienky vyzdvihnúť. Ale takie podstawowe myśli chciałbym wskazać na nich. Tak som volal na Pána. Dlatego prosiłem Pána. Aj včera večer, aj dnes v noci. Včoraj večerem i dzisiaj v noci tak samo. A tak som prosil Pána, aby mi ukázal, čo má byť odkaz pre vás. I tak prosiłem Pána, żeby mi pokázal, jaké má byť przesłanie dzisiaj dla vás. Ešte aj túto noc som stál tak pred Pánom a hovorím, Pane Ježišu, ešte stále nevnímam, ešte stále nevidím, aký odkaz máš pre tých. Nawet jeszcze tej nocy stałem przed Panem i mówię, Panie Jezu, jeszcze nie czuję tego przesłania, które mam przekazać młodym ludziom. A Pan widział moją tużbę, aby są wam odozdał. I Pan Jezus widział moje pragnienie, żebym wam przekazał. A naraz mi odhalił to tajemstwo. I nagle odkrył przede mną te tajemnice. A z Bożą pomocą by są teraz chciał wam to wszystko zdzielić. I z Bożą pomocą chciałbym podzielić się z tym razem z wami. Wszimnijmy si Jakubów charakter. Zauważmy charakter Jakuba. Nie będziemy czytać? Będziemy czytać. Dobra. Tak, niech zobaczy, przeczytaj. Także przeczytajmy 29 rozdział od 15 wersetu. Potem rzekł Laban do Jakuba. Czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja? Laban zaś miał dwie córki, starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. To też Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł, będę ci służył 7 lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział, wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi, pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana, wyznaczony mi czas się skończył, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. A Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją. Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana, cóżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban, nie jest to u nas zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, a dam ci i tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie 7 lat. Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę. Dał też Laban Racheli córce swojej Bilhem, służącą swoją, jako jej służącą. A potem obcował także z Rachelą i kochał Rachelę bardziej niż Leę i służył u niego jeszcze drugie 7 lat. Pokračujemy w 30. kapitole. Kontynuujemy czytanie, nasze rozważanie w 30. rozdziale. A tam od 25. wersza aż po 35. wersz. I tam 35. przeczytajmy od wersetu 25 po 35. A gdy Rachela urodziła Józefa, rzekł Jakub do Labana: zwolnij mnie, abym mógł wrócić na miejsce swoje i do ojczyzny swojej. Daj mi żony moje i dzieci moje, za które ci służyłem, bo chcę odejść. Wiesz przecież, jak ci służyłem. Odpowiedział mu Laban: jeśli znalazł łaskę u ciebie, zostań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławił mi przez względy na ciebie. Potem rzekł: podaj mi wysokość zapłaty swojej, a dam ci ją. I odpowiedział mu: ty wiesz, jak ci służyłem i jaki jest dobytek twój dzięki mnie. Bo niewiele tego było, co miałeś, zanim ja przyszedłem, a rozmnożyło się obficie i błogosławił ci Pan za każdym krokiem moim. Kiedyż więc mam zacząć dbać o własny dom? A ten rzekł: cóż tedy mam ci dać? Odpowiedział Jakub: nic mi nie dasz, ale jeśli uczynisz to, co powiem, będę nadal pasł i strzegł trzody twojej. Obejdę dzisiaj wszystkie trzody twoje i oddzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane i łaciate i wszystkie jagnięta czarne między owcami oraz koźlęta łaciate i centkowane między kozami. To będzie moja zapłata. A po jakimś czasie okaże się uczciwość moja, gdy przyjdziesz sam sprawdzić zapłatę moją. Wszystko, co nie będzie centkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, niech będzie uważane za skradzione przeze mnie. Wtedy rzekł Laban: niech będzie według słowa twego. I oddzielił tego dnia kozły pręgowate i łaciate i wszystkie kozy centkowane i łaciate, wszystkie, na których było coś białego, i wszystkie jagnięta czarne między owcami, i oddał je swoim synom. Chciałbym powiedzieć niejakie rzeczy. Mnogi z was stoją przed małżeństwem. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na parę rzeczy. Wiele z nas stoją przed małżeństwem. A mnogi z was mają przedstawę o żywocie. I wiele z was wyobrażają sobie, w jaki sposób to życie. A bardzo jest ważne, abyśmy kontrolowali, jaki mamy sami wzťah k pracy. I bardzo jest ważne, żebyśmy sprawdzali, jaki jest nasz stosunek do pracy. Jaki mamy my nawyk, jakośmy my zwykli pracować. W jaki sposób my zostaliśmy przyzwyczajeni do pracy. Spotkałem się z mnogimi chrześcijanami, którzy nie mieli dobry wzťah k pracy. Spotkałem wiele chrześcijan, którzy po prostu nie mieli taki dobry stosunek do pracy. Ponieważ nie dostali już z domu ten nawyk. Ponieważ już ze swojego domu nie odziedziczyli ten nawyk. Rodzice powiedzieli: myśmy musieli otroczyć na poliach, myśmy musieli otrocki pracować, rodzice, niech nasze dzieci tylko nie pracują. Rodzice powiedzieli, że my musieliśmy ciężko pracować, my musieliśmy harować na polu, a więc niech nasze dzieci nie pracują tak ciężko. A tak chronili te swoje dzieci od tej pracy. I tak strzegli, chronili swoje dzieci od pracy. A nie uświadomili się, że ubliżyli tym swoim dzieciom. I właściwie nie uświadamiali sobie, że w ten sposób ubliżają swoim dzieciom. Ponieważ ich oddzielili od pracy. Ponieważ oddzielili ich od pracy. A nie dali im ten nawyk i pracy. I właściwie nie przekazali im tego przyzwyczajenia do pracy. Ale można, że niekto powiecie: no ale co będę ja pracować, kiedy ja bywam w ciężniaku? Ale może powiesz do siebie: no co, po co ja będę pracował, skoro mieszkam w mieście? Albo bywam w takim prostredzie, gdzie nie mamy poli, a nie mamy zahrady. Albo mieszkam w takiej okolicy, gdzie po prostu nie ma pól, nie ma ogrodów. Dôleżite je, abyśmy dzieciom dawali nawyk k pracy. Ważne jest, żebyśmy dzieciom wszczepiali przyzwyczajenie do pracy. A to już może zacząć tym, że si po sobie upracu swoją izbiczku. I to może się zacząć już tym, że po prostu dzieciaki muszą posprzątać swój pokój. Kiedy się wyzlecie z piżamka, tak si to może uczymy go, aby to poskładało się pięknie. Kiedy zdejmie ubranie, piżamo, to po prostu uczymy go, żeby to wszystko poukładać. Aby ten tú izbietku, ktoré má to dieťa, aby sme nie my upratovali. Žeby ten pokoj, v ktorým, ktoré to diecko má, poprostu, žeby sme nesprontali my. Ale pekne spolu s tým dieťaťom učili ho a dávali mu návyk. Ale razem s tým dieckiem učili go, jak to robiť, i vščepiali mu také przyzwyczajenie do pracy. Deti majú taký... takú náchylnosť tomu, aby sa vyzliekli jak had z kože. I deti majú také, také poprostu skłonność do tego, żeby zrzucić ubranie jak wąż. A všetko nechali tak. I všetko zostaviť tak. A my rodičia potom to ukladáme. I my rodice potom przychodzimy za nimi, sprzątamy to, układamy. Všetko po nich spratávame. Všetko poprostu sprzątamy za nimi. No čo by sme si drali ústa? No co poprostu, po co męczyć się i mówić? A raczej to my urobimy. To lepiej jak my to zrobimy zamiast nich. A ani nie wiemy, ako veľmi ubližujeme svojim deťom. I nawet nie wiemy, jak bardzo... krzywdzimy swoim dzieciom. Lebo ich nie nauczymy, nie dawamy im nawyk k pracy. Ponieważ nie uczymy ich i nie wszczepiamy im takie, ten nawyk pracy. Nie wszczepujemy im ten, tu zodpowiedność. Nie wszczepiamy im tę odpowiedzialność. A ja kiedy tomu mojemu malemu powiem, prosim cię, znowu masz tu to rozłożone te rzeczy. I ja kiedy do mojego małego synka powie, no popatrz, znowu niepoukładane rzeczy masz. A on mi powie, przecież ty mi to poukładasz. A on do mnie powie, przecież ty mi to ułożysz, tato. Ty ma masz rad. Ty kochasz mnie. A to ma wiedzie k tomu, aby som sa spamätal, nie, syn mój, pojď, budeme to pekne spolu robić. I to prowadzi mnie do tego, żebym po prostu zatrzymał się i powiedział, no nie, synu, będziemy to robić razem. A on už keď vidí, že už aj ja som tam, tak to on chytí rýchlo, to tak poskladá. A on kedy zobaczy, že ja się już chwycę tej pracy, to on też mi pomaga i szybko jakby układa. Ja mu to chytím, roztrasiem ešte raz. I ja po prostu jak to powiedzieć? Rozrzucę mu to i powie, synu, jeszcze raz. Chodź, a teraz pekne. A chodź i teraz po prostu ładnie zrób to, odpowiedzialnie. Dlaczego to trzeba tak pięknie? Ale mówi, no dlaczego to trzeba tak poukładać równo? No, pięknie mu to ukażę, powiem. Pozri, widzisz, ako je to teraz? Ja pokażę mu to i mówię, czy widzisz, w jaki sposób teraz to jest zrobione? A teraz, kiedy si to ty tak len pozhadzował... A kiedy ty tylko po prostu tak to poprzekładałeś... Które za ci lepsze patrzy? To, które podoba ci się bardziej? A mówi, no to, co si ty urobił? A on mówi, no to, tato, co ty zrobiłeś? No widzisz, tak, aj ty to tak robisz. Ja mówię, no widzisz, no ty też w ten sam sposób rób to. Widzicie, że ten wzťah k pracy nie przychodzi automatycznie. A więc ten stosunek do pracy nie przychodzi automatycznie. Że ten, ta zodpowiedność za to, co robimy, to nie przychodzi tak, że to na mnie spadnie, a teraz są zodpowiedni. I ta odpowiedzialność naszej pracy po prostu, to nie przychodzi tak, że to nagle spadnie na nas i teraz od tej pory jestem już odpowiedzialny. Że to potrzebuje urczyty nawyk tej pracy. A więc potrzebuje przyzwyczajenie do pracy. Że to urczyty wzťah buduje we mnie. A więc to buduje pewien stosunek do pracy we mnie. Určitú zodpovednosť. Pewną odpowiedzialność. A ani si neuvedomíme. Nawet nie uświadamiamy sobie. Że tym to tym návykom zodpovednosti a vzťahu k práci sa buduje aj náš charakter. Że tym przyzwyczajeniem do pracy po prostu buduje się nasz charakter. A budujemy charakter naszych dzieci. I w ten sposób budujemy charakter naszym dzieciom. A ja vás veľmi prosím. I bardzo vás proszę. Ak vy máte niekto náročný alebo ťažký život, pretože máte veľa pracovať. Jeżeli przeżyliście trudne, ciężkie życie, ponieważ wiele pracowaliście. Nie myślicie si, że waszym dzieciom teraz od waszych dzieci oddzielicie pracę. Nie myśl teraz, że po prostu nie pozwolisz swoim dzieciom teraz pracować. Dajcie im możliwość, aby nadobudli wzťah k pracy. Daj im możliwość, żeby zyskali ten nawyk, stosunek do pracy. Lebo som stretol mnohých ľudí. Więc spotkałem wiele ludzi. A nie, mladí, a nie tylko wśród młodzieży. Ale aj starszych. A tak samo i starszych. Którym ruki stoją od roboty. Takto. Który właściwie obie ręce mają lewe. Ako krtko. Tak jak krecik. Wykrócone mają ruki. Mają tak ręce. Nic im nie stoi dobre w rukach. Nic po prostu nie trzyma im dobrze w rękach. A praca to jest jako kliadba pre nich. I jakby usłyszą słowo praca, to jakby ktoś ich przeklął. To jest bardzo dôležité. Bardzo ważne jest, abyśmy nadobudli správny postoj k pracy. Żebyśmy zyskali właściwą postawę do pracy. Ako pracujesz ty w swoim zamestnaniu? W jaki sposób ty wykonujesz pracę na swoim miejscu pracy? Jaki masz wzťah doma, w swojej domácnosti k pracy? Jaki masz stosunek w domu do pracy? Każdy sa teraz pozri a zamysli nad tym. Każdy niech teraz popatrzy się i po prostu zacznie myśleć o tym. Czy nie są jakieś niedorozumienia między rodzicami a tobą? Czy jakieś nieporozumienia nie nastają między rodzicami i tobą? Czy są na ciebie rodzice nie dziwają jako na leniocha? Czy rodzice nie patrzą na ciebie jako na leniwca? Lebo to jest určitý wyobrażenie twojego charakteru. Ponieważ właściwie to jest pewien obraz twojego charakteru. Mnohí sa usmievate. Wiele z was śmieje się teraz, zrejme uśmiecha się. Na taką strunę. Może po prostu trafiam w sedno. Lebo to jest veľmi dôležité. Ponieważ to jest bardzo ważne. Ak nie spoznamy sami seba w tym słowie. Jeżeli nie zobaczymy sami siebie w tym słowie, tak to słowo nie napełniło swój użytek. To słowo po prostu nie spełniło to, po co zostało posłane. A powiem wam, dlaczego to veľmi dôležité. I powiem wam, dlaczego to jest takie bardzo ważne. Dlaczego jest tak veľmi dôležité, aby ty si mal určitú zodpovednosť a vzťah k práci? Dlaczego to jest takie ważne, żebyś ty miał tę odpowiedzialność i ten stosunek do pracy? Aby si nie len tak na oko pracował. Żebyś nie tylko tak na oko pracował w swoim miejscu pracy, ale aby si skutecznie celým srdcom robil to, čo robíš. Ale żebyś naprawdę z całym sercem pracował właśnie to, co masz do wykonania. To nie len tak na oko. I to nie tylko tak na oko, ale tak ako pánovi. Ale właśnie w ten sposób jako Panu. Lebo Pán Boh sa díva na teba. Ponieważ to Pán Bóg patrzy na ciebie. Keď šéf odišiel niekde, kiedy twój pracodawca gdzieś poszedł, to nie znaczy, że już teraz nie musisz pracować. To nie znaczy, że już teraz możesz się obijać. Teraz si już położysz ręce do wasz. I teraz ręce do kieszeni. Kocur odišiel a myszy mają hody. Kot poszedł i po prostu myszy ucztują. To nie jest prawny postój. To nie jest właściwa postawa. Ty pracuj aj wtedy, kiedy cię nie widzisz. Pracuj tak samo i wtedy, kiedy szef nie patrzy na ciebie. Bądź odpowiedzialny wtedy, kiedy nikt nie patrzy na ciebie. Bądź prysny w oczy swojemu charakteru. Bądź takim bardzo... Prysny. Dostoję. I bądź po prostu taki twardy wobec siebie, czyli zdyscyplinowany wobec siebie. A nie popusti w swoim wnętrzu. I po prostu nie... Nie popuść w swoim wnętrzu, lebo zawsze cię widzi Pan. Ponieważ zawsze Pan na ciebie patrzy. A ty co robisz? I to wszystko, co ty czynisz, czy w zamestnaniu, czy już w pracy, albo niegdzie indziej posługujesz, albo w jakiś inny sposób ty usługujesz, rob to tak, że cię zawsze widzi twój Pan. Czyń to w ten sposób, ze świadomością, że zawsze widzi cię twój Pan. A mogę ci powiedzieć. I mogę powiedzieć ci, że Pan cię odmieni. Że Pan po prostu nagrodzi cię. Można, że cię nie odmieni zamestnawaciel. Może twój pracodawca nie wynagrodzi cię. Może, że twoi współpracownicy powiedzą, a to jest taki. Może współpracownicy powiedzą na niego, o, on jest taki. Proste, jednoducho. On potrzebuje pracować. Po prostu, no on nie może być bez pracy. Workaholic, tak się nazywa. Ale... Workaholic? Ano. Nie alkoholik, ale workaholic. Workaholic. Sprawnie. Polskie słowo. Ano. Wiecie... Będziemy widzieć z żywota Jakubowego. A więc będziemy patrzeć na życie Jakuba i będziemy oglądać tam, że Jakub nie len tak na oko pracował. Że Jakub nie tylko tak na oko dla pokazu pracował. Że ten jego wnętrzny charakter był o wiele głębszy. Że ten jego charakter wewnętrzny był o wiele, wiele głębszy. Niekogo som prijal do swojego domu na istý czas. Ja przyjąłem pewnego człowieka do swojego domu na pewny okres czasu. A wiecie, u nas w naszym domu zawsze się znalazła jakaś praca. I wiecie, u nas w domu zawsze jest coś do zrobienia. Ale ten to człowiek zawsze gledał, aby Nie, że więcej niečo urobi, ako čo zje. Ale ten człowiek zawsze dbał na to, żeby nie zrobił nic więcej, niż to, to po prostu odrobił to, co zje. A ja som widział, że veľmi, veľmi si to tak vypočítava. I bardzo wiedziałem, że jest taki wyrachowany. A vždy tvrdil, on si potrebuje aj odpoczynku. I zawsze powiedział, że potrzebuje odpoczynku. No ale ja keď som ho videl, vždy len odpoczynku. No ale ja zawsze po prostu widziałem go tylko, kiedy odpoczywa. A myslel som si, tento charakter nie może Bóg pożegnać. I myślałem, pomyślałem sobie, że ten charakter Pan Bóg nie może błogosławić. A ja widzim tego człowieka. I widzę tego człowieka, że sa veľa trápi w żywocie. Że ma trudności w życiu. Nie wie sa postawić na nogi. Nie potrafi po prostu stanąć na swoich własnych nogach. Stále len toľko pracuje, koľko zje. Ciągle tylko tyle pracuje, ile zje. Ale nie wie si postawić dom. Ale nie potrafi wybudować sobie dom. Albo nie wie si kupić byt. Albo nie potrafi kupić sobie mieszkanie albo lebo wynająć. Ma stale strach, że niekto z jego pracy zbohatnie. Ponieważ ktoś zawsze po prostu boi się, że ktoś zyska na jego pracy. A preto je aj on stale chudobny. I dlatego on ciągle jest biedny. A tak jest, że raczej będę biedny. A więc on tak myśli, że to lepiej jest być biedny, aby niekto zbohatł na mnie. Niż by ktoś miałby zyskać coś z mojej pracy. Ale to nie jest charakter. Ale właściwie to nie jest charakter. To nie jest Boży charakter. To nie jest ten Boży charakter. Pozrite sa, teraz sa pozrime na Jakubov život. Teraz popatrzmy na życie Jakuba. Jakub idzie ku studni. Jakub po prostu idzie do studni. A teraz widzi, że ta studnia jest zakryta. Widzi, że wielkim ciężkim kamieniem. Ta studnia jest przykryta takim ciężkim kamieniem. A widzi, że przychodzą pastieri. Widzi, jak przychodzą pasterze. A wie, że ta studnia nie patrzy jemu. I wie, że ta studnia nie jest jego. Ani te owce nie patrzą jemu. Nawet te owce nie należą do niego. Mógłby si powiedzieć, co mnie do tego? Mógłby powiedzieć do siebie, no po prostu, co mnie to obchodzi? Ale on wiecie, co widział? Ale czy wiecie, co on wtedy widział? On widział, że ten kamień trzeba odwalić. I on widział, że ten kamień trzeba odwalić. On nie powiedział tym pasterom, no pocie, co sa tu dziwacie, tak pocie, odwalcie si ten kamień. On nie powiedział do tych pasterzy, no co, co tak patrzycie, no chodźcie i po prostu zróbcie to, odwalcie ten kamień. Ten problem, który tam widzi, on si zobrał za swój. A więc on ten problem, który zobaczył, on wziął go jako swój. Wiecie, to jest już charakterystyczna czerta jego charakteru. A więc tutaj widzimy pewien charakterystyczny punkt w jego charakterze. Że on, to co sa jego nie tyka, on... On wie si zobrać za swój problem. Że nawet to, co nie dotyczy go, potrafi po prostu przyjąć jako swój problem. Wiecie, to nie zaczyna przy tym wielkim kamieniu. Wiecie, to po prostu ta postawa nie zaczyna się przy tym kamieniu. Ale to zaczyna niegdzie tam, że niekomu nieco spadnie. Ale zaczyna się tam, kiedy coś komuś upadnie. A ty jesteś pierwszy, który się zogniesz. A ty jesteś tym pierwszym, który po prostu skłonisz się, schylisz się i podasz mu to. Możesz si pomyśleć, że to jemu spadło. Możesz pomyśleć, no przecież jemu to spadło. A co, jeszcze ci to sype pod nogi, możesz mu stąpić na to? I jeszcze możesz mu to po prostu tak wdeptać w ziemię. Na co ci to sype do cesty? Po co po prostu tobie to pod nogi? Ale twój charakter, jak jest w Bogu... Ale jeżeli twój charakter jest w Bogu... Ty sucitisz z tym człowiekiem. Ty po prostu masz, współczujesz z tym człowiekiem. Ty hneď wiesz si uswoić ten jego problem. Zawsze potrafisz ten jego problem przyjąć za swój. Ty sa prv zohnieš a zodvihneš. Ty jesteś pierwszy, który po prostu mu to poda. A pożegnasz tego człowieka. I pobłogosławisz tego człowieka. A ten człowiek w swoim sercu cię pożegna. Ten człowiek w swoim sercu pobłogosławi ciebie. Lebo si pozorny. Ponieważ jesteś uważny. Lebo widzi, że nie jest ľahostajný ten ponieważ jego problem pre teba. Widzi, że po prostu nie jest obojętny jego problem dla ciebie. Pri tych najmniejszych rzeczach. Właśnie przy tych najmniejszych rzeczach. Tam zaczyna się ukazywać twój charakter. Tam zaczyna się objawiać twój charakter. Wiesz, nie tam, kiedy już trzeba wielki kamień odwalić. Nie tam, kiedy trzeba już po prostu wielki kamień odwalić. Kiedy trzeba do wielkiego problemu zachycić. Kiedy po prostu wielki problem jest przed tobą i trzeba go rozwiązać. Ale možno, že niekomu spadne ceruzka. Ale môže po prostu pióro komuś spadne. Niekomu môže spadnúť, ja neviem, kabelka. Môže komuś torebka. Alebo niečo iné a ty pozdvihneš. Alebo coś innego a ty po prostu podniesieš i podáš. S úsmevom. S takým uśmiechem. Aby si ho požehnal. Žebyš pobogosławił go. A on sa usmieje na teba. I on uśmiechnie się do ciebie. A požehná teba. I pobogosławi tak samo ciebie. Tam to začína. A więc w ten sposób zaczyna to. Nie treba, abyśmy skúmali svoj charakter. Potrzebne jest, żebyśmy sprawdzali svoj charakter. A tento Jakub, on prichádza k tejto studni. I ten Jakub podchodzi do studni. A on widzi tento problem. I po prostu widzi problem przed sobą. Tento problem si za svoj zobral. I ten problem bierze jako swój. A odwali kamień. I odwali kamień. A pomoże napoić. Pomoże napoić Rachelinę stado. Stado Rachel. Racheli. A zobere si za svoju za svoje ten problem, który tam i po prostu weźmie ten problem, który jest przed nim, za swój problem. Wiecie, mnohí ľudia sú nezamestnaní. Wiecie, wiele ludzi nie ma pracy. Są niezatrudnieni. Ale nie preto, že nie je práce. Ale to nie dlatego, že nie ma pracy. Ale preto, že práca im nevonia. Ale dlatego, že nie pachnie im praca. Alebo si povedia, ja za taký malý peniaz Albo robiť nebudem. Albo povedzą do siebie, za takie pieniądze po prostu, kto by pracoval? A wiecie, co hovorí Božie slovo? Czy wiecie, co mówi na ten temat Słowo Boże? Że mamy być w małym wierni. Że mamy wierni się okazać w małym. A potem Pan Bóg nas nad mnohim ustanowi. A potem Pan Bóg da nam wiele. Najpierw pracuj za, można za darmo. Może najpierw za darmo pracuj. Ale braciszanko, gdzie si ty z Marsu przyszedłeś? Ale braciszanko, no co ty gdzieś z kosmosu przyszedłeś? Za darmo dnes pracować. Dzisiaj za darmo pracować. Aby si potem mógł zyskać aj nejaké peniaze. Żebyś potem mógł też po prostu zyskać jakiś pieniądz. Aby si ťa všimli. Żeby zauważyli ciebie. A powiedzieli, tento człowiek jest malą wierny. I powiedzieli do ciebie, ten człowiek wierny jest w tym małym. Takiego to potrzebujemy. Potrzebujemy właśnie takiego. To si wezmę. A tego biorę. Powiem wam príbeh dwóch Slováków, którzy odišli na západ. Powiem wam takie życiowe doświadczenie dwóch Slováków, którzy emigrowali i poszli na zachód. A hľadali si prácu. Szukali tam pracy. Było to jeszcze w czasie komunizmu. To było jeszcze za ery komunizmu. A nie było możliwe len tak ľahko nájsť prácu. I nie było po prostu tak bardzo prosto z pracą. A prišli do jednej pekárni. Prišli do piekarni. A povedali, že chcieliby tam pracować. I powiedzieli po prostu, że chcieliby pracować tam. A ten majiteľ pekárne povedal, my mamy tu wszystko plne. Właściciel powiedział do nich, wszystko jest już, wszystkie miejsca pracy już są zajęte. A nie wiemy wam dać pracy. I nie potrafimy znaleźć dla was miejsca pracy. A oni powiedali, ale my wam chcemy pomóc. A oni powiedzieli, ale my chcemy pomóc wam. A widzieli tam plechy od tych od toho pečiva, ako boli ten cukor na to napečený. I videli tam po prostu od tego pieczywa takie blache i zobaczyli tam ten cukier. A oni prišli a začali to oškrabávať, čistiť tie plachy. I prišli sami siebie, začali po prostu čistiť tie blachy. A ten majiteľ hovorí, ale ja som vám povedal, ja vám plácu nedám. Ale ten właściciel povedal, ale ja przecież powiedziałem vám, že nedám vám pieniędzy, zapłaty. A hovorí, ale my chceme vám pomôcť. Ale oni povedeli, po prostu chceme vám pomôcť. A tak čistili to. A więc čistili. A oni si mysleli, aký hlúbi. I a ci współpracownicy pomyśleli, no jacy to głupcy są. I Slováci potrebujú pracovať. A Slováci to są tacy, potrzebują pracować. Stačí, keď im dáš robotu, nemusíš im dať ani... Wystarczy, kiedy dáš im pracę, nawet wypłaty nie musisz im dávať. Ale keď videli, že to robili prvý deň, druhý deň... Ale kiedy videli, že pierwszy deň to pracovali, druhý deň tak samo prišli do pracy... Naraz ten majiteľ povedal... Nagle ten właściciel pomyślał... Ale títo sa neulievajú. No ale przecież ci nie objajú się. Títo majú vzťah k práci. Majú taký dobrý stosunek do pracy. A povedal, no viete čo? Povedal, viete co? Tak pre začiatok, niečo vám za to dám. Na początek, jak coś vám dám za to, jakiś pieniądz. Zostańcie tutaj. A oni ďalej pracovali. I oni dalej pracovali. A robili si svoju prácu. I wykonywali swoją pracę. A nie len svoju. I nie tylko to swoją. Oni tak pracovali tam. Oni vlastne v ten spôsob pracovali, že ten človek, ktorý bol vedúci toho, ktorý bol majiteľ toho, že ten vlastiteľ tej pekárni, on začal mať z nich radosť. Poprostu začal tešiť sa ich prácom. To, čo iní nechceli robiť, to, čo iní poprostu nechętne vykonávali, bez slova oni uvideli, našli tú prácu. Oni bez jakéhokoľvek slova z náležité práce zrobili jom. A povedali, ja takýchto ľudí potrebuje. A on povedal, vlastne takých ľudí potrebuje. Urobil z nich vedúcich zmeny. On zrobil z nich poprostu kierovníkov zmiany. A neskôr sa stali vlastne riaditeľmi tej firmy. Później oni stali sa direktorami tej firmy. Je zvláštne. Ciekawe. Začalo to škrabaním plechu. A začala sa ich práca vlastne čiščením blach. Mali charakter. Mieli charakter. Mali vzťah k práci. Mieli stosunek do práci. A nepovedali toľko, len zoškrabiem, čo potom zjem. I nepovedeli do siebie, no tylko tyle očiščę, co potem zjem. Ale oni robili viacej. Ale pracovali nawet więcej. Oni žehnali toho majiteľa. Bogosławili tego właściciela. A ten majiteľ ich požehnal. I ten właściciel pobogosławił ich. To jest zaujímavý, jednoduchý príklad života. Ciekawy, bardzo prosty przykład z życia. Który sa stal. Który naprawdę się wydarzył. A ja tak widzim w tom živote Jakubovom. Ja widzę, patrzę na życie Jakuba. Ako on pracuje. I w jaki sposób on pracuje. Ako žehná toho Labana. Jak bogosławi tego Labana. Nie išiel len na, tak na štvrť úväzku. On nepošiel tylko tak na połowę zatrudnienia, jak to się powie? Na pół gwizdka? A povedal si, však ten môj žalúdok, čo ten potrebuje? I povedal do siebie, no ten môj žalúdek, co on potrebuje? To ja nemusím toľko pracovať. Nie môže przecież tyle pracovať. Nie, on tak pracoval. On właśnie w ten sposób tak pracował, aby to Labana pożegnał, żeby Labana pobłogosławił. A cały jego dom. I cały jego dom razem z nim. A zaczęło zobudzać świadomie Labanowe. A wtedy po prostu sumienie Labana zaczęło się budzić. A mówi, nie możesz ty tak to pracować, len tak. I on mówi, no nie możesz tylko tak za darmo pracować. A Jakob ten jego charakter. On bol pripravený takto pracovať, kým Boh nepovie dosť. Ale charakter Jakuba bol vlastne prigotovaný pracovať do tej pory, dopóki Pán Búh nepovie dosyť. A ja Labán mu hovorí, povedz, čo má byť tvoja mzda. Labán pýta, no povedz, jakom chceš zaplatę. Lebo dobrá je tvoja práca. Ponieważ tvoja práca je dobrá. Páči sa mi tvoj vzťah. Podoba mi sa tvoj stosunek do práci. A ja chcem, aby si aj ty bol požehnaný. Chcem, abyš ty tak samo miał błogosławieństwo. Vidíte? Vidíte to? To nejaký čas prešiel. A więc minął jakiś czas. A Laban si všímal Jakuba. I Laban zauważył Jakuba. A teraz vám poviem, vy, mladí mužovia. I teraz mówię do vás, vy, młodzi mężczyźni. Keď prídete a oženíte sa niekam. Kiedy przyjdziecie gdzieś i po prostu oženíte się. A príjmu vás do svojho príbytku svokrovci. I prijnú vás tá rodina žony do siebie. Oni sa budú na vás dívať, aký máte vzťah k práci. Budú patriť na vás, aký je váš stosunek do práci. Ak nebude mať kdo pozametať sneh, vynosiť zo dvora. Jeżeli nie będzie človeka, ktorý by po prostu sneh nepovyrzucal. Alebo drevo nakáľať. Albo drzewo narąbać. Swokra będzie musieć rąbać drzewo. I ta teściowa będzie musiała rąbać drzewo. Lebo ty si unaveny. Ponieważ jesteś zmęczony. Lebo sa musisz wiele denować Rachel. Ponieważ tak za bardzo musisz po prostu poświęcać się Racheli. Tak sa veľmi unavíš. To więc w ten sposób bardzo się zmęczysz. Tak swokra musi rąbać drzewo. I ta twoja teściowa musi chwycić się za rąbanie drzewa. Ja ti poviem, že dlho v tom dome sa zohrievať nebudeš z toho dreva. Poviem ti, že dlho nebudeš užíval tepla tego dreva. Že ťa svokra vykúri z domu. Tvoja tešťová poprostu za jakýs čas vykúri ťa z domu. Ale nie svokra bude na vine. Ale to nie tešťová bude vinná. Ale tvoj charakter. Ale vlastne tvoj charakter. Tvoj vzťah k práci. Tvoj stosunek do práci. Zamyslí sa. Pomyśl nad tym. To trošku je znie humornie. To po prostu tak bardzo humorystycznie brzmi. Ale to je pravda. ale to jest prawda. Pozrite sa tento svokor Jakubov. A więc popatrzcie ten teść Jakuba. A ten właśnie ten brat Rachelin. I brat Racheli. Ako si vážia Jakuba. W jaki sposób oni doceniają Jakuba. A hovoria, od kiedy si u nas. I mówią, od tej pory, kiedy ty tutaj mieszkasz u nas. Jak si poszedł do naszego domu. Od wtedy, kiedy ty wszedłeś do naszego domu. To z tobą przyszło błogosławieństwo. Wiesz, ja ci prajem, młody mężu. Wiesz, życzę ci, młody mężczyzno. Aby twoi swokrowcy wiedzieli widać świadectwo. Żeby twoi teściowie potrafili powiedzieć o ciebie. Od kiedy si przyszedł do naszego domu. Że od kiedy przyszedłeś do naszego domu. Przyszło pożegnanie do nas. Błogosławieństwo przyszło razem z tobą. Przyszedł pokój do nas. Pokój przyszedł razem z tobą. A przyszło to światło Boże do nas. I to Boże światło przyszło razem z tobą. Ale to nie zaczyna przy wielkich rzeczach. Ale to nie rozpoczyna się, nie zaczyna się u wielkich rzeczy. To zaczyna tam, przy małych rzeczach. Rozpoczyna się tam, w takich drobnostkach. Można, że tam to zaczyna, że si wiesz poupratować po sobie. Może właśnie rozpoczyna się w tym miejscu, kiedy ty potrafisz posprzątać za sobą. Wiesz si po sobie wywetrać izbu. Ty potrafisz wywietrzyć pokój za sobą. Wiesz si po sobie powisawać. Potrafisz poodkurzać za sobą. Wiesz, nie żyjesz na ciarku innych. A więc nie żyjesz jako brzemię u innych. Ale swoim przystupom żegnasz swoje okolice. Ale właściwie tym swoim stosunkiem błogosławisz te okolice. Wszystko, co robisz, rób tak jako Pan. Wszystko to, co wykonujesz, rób tak jak swojemu Panu. A Bóg cię pełni pożegna. Pan Bóg bardzo cię pobłogosławi. No ale są już dozdał tym chłopcom. Czekaj. No ale już wiele powiedziałem do tych chłopców, no. Już widzimy, że jest to całkiem unawiony. Widzę, że jesteście całkiem zmęczeni. A teraz powiem nie czuję się stać. A teraz coś do sióstr tak samo. Widzimy, że jesteście całkiem ożyli. Widzę, że tak je ożyliście. No ani Rachel tak nie żyła w tym domu. Nawet Rachel tylko tak nie mieszkała w tym domu. Była krasna. Była piękna. A nie toczyła się ale przed zerkadłem. Ale właściwie nie obracała się tylko około lustra. A nie pozerała swoją postawę. I nie patrzyła na swoją figurę. Ale wiecie, co robiła? Ale czy wiecie, co ona robiła? Ona pracowała. Ona tak samo pracowała. Tak, jest napisane, że była pasterką. I po prostu jest napisane, że była pasterką, tak. Teda wyganiała stado. A więc ona z owcami poszła. Pracowała z tymi to owcami. Cały dzień pracowała z owcami. Dawała pozor na nie. Uważała na nich. Dawała pozor, aby na czas ich dowiedła tej uważała, studni. Żeby po prostu być w porę tam przy tej studni. Mała zodpowiedność. I miała odpowiedzialność. A istnie, kiedy przyszła do domu. I na pewno, kiedy przyszła do domu. A kiedy już owieczki były w koszarach. I kiedy owce już były w koszarach. Tak znalazła się swoją pracę. To znalazła tak samo swoją pracę w domu. Ja si myślę, że prawie co było, išla pod sprchu. Ja myślę, że pierwsze co było, to wzięła prysznic. Bo kiedy tymi owczymi rukami zaczęła robić jajka. Ponieważ kiedy by zaczęła przygotowywać jajka tymi rękami pachnącymi od owiec. No a si ten Jakub z tą wielką radość. No na pewno Jakub nie cieszyłby się za bardzo z takiej kolacji. Teda, na co mierim teraz moje drahe sestry? A więc do czego zmierzam, moje kochane siostry? Dbajcie o czystość. Dbaj o czystość. Najpierw dbaj o swoją osobną czystość. Najpierw dbaj o osobistą czystość. Wiesz, ta czystota nie zaczyna umywaniem rąk. A więc ta czystość nie rozpoczyna się przez umycie rąk. Ta czystota zaczyna jeszcze głębiej. Czystość rozpoczyna się głębiej. Głębkę twojego serca. Tam właśnie w głębi twojego serca. W twoim rozmyśleniu. W twoim myśleniu. Wiesz, jak nie będziesz czysta tu. Jeżeli tutaj nie będziesz miała czyste myśli. Jak nie będziesz mać czyste serce. Jeżeli twoje serce nie będzie czyste. Nie będziesz mać charakter pre czystotu. To nie będziesz miała charakter dla czystości. prvoradzie dbaj o czystotę swojego serca. Więc w pierwszym rzędzie dbaj o czystość swojego serca. Dbaj o to, aby twoje myślenki były czyste. Dbaj na to, żeby twoje myśli były czyste. Aby twoje myślenki były święte. Żeby te twoje myśli były święte. A w czystocie drż aj swoje ciało. I w świętości utrzymuj tak samo swoje ciało. A w czystocie drż rzeczy około siebie. I w czystości utrzymuj rzeczy koło siebie. Bo to si twój mąż w budúcnosti veľmi bude vážiť. Ponieważ twój przyszły mąż będzie tak bardzo cenił sobie tego w przyszłości. Wiecie, moja manželka ma nauczyła czystocie. Wiecie, moja żona dopiero nauczyła mnie tej czystości. Kiedy ożenił, ja som bol veľmi neporiadny. Kiedy ożeniłem się, to byłem taki bardzo nieporządny, bałaganiarz. A ja som mal ponožky, niekoľko ponožiek. I miałem kilka par skarpetek. Mal som ich opreté o stenu. I miałem ich po prostu ustawione koło ściany. Wiecie, co to znaczy? Czy wiecie, co to znaczy? Bolo to trzeba wyprać. A więc sztywne były, czyli sztywne już były, czyli już ostatnia pora, żeby ich wyprać. Moja żona, kiedy to widziała, że ako ja żyję, w jaki sposób ja żyję, tak pokrótila głową. Zakręciła głową. Powiedział, tatinko, tak ja, to nie pójdzie. Kochany, w ten sposób nie da rady. Uczyła ma ręki umywać. I uczyła mnie ręce wtedy myć. Uczyła ma sprchować. Uczyła mnie prysznicować się. Uczyła ma dawać. Dawała ma do porządku. I po prostu sprawiała, że byłem porządny. Teraz jesteście bardzo sklamani. O, teraz jesteście sfrustrowani, tak? Ten to nam tu każe. Ten nam po prostu zwiastuje. Ale wdzięka Panu, że ona miała wzniak czystości. Ale dzięki Bogu, że to ona miała stosunek do czystości. A to, co moi rodzice ma nie nauczyli. I to, co moi rodzice nie oddali mi, nie nauczyli ja mnie. Ja jestem bardzo wdzięczny mojej manżelce. To jestem bardzo wdzięczny mojej żonie. Że ona ma uczyła, a mała dość cierpliwości. Że przez nią mogłem się tego nauczyć i ona miała ze mną dostatecznie dużo cierpliwości. Aby są mał wzniak czystości. Żebym nabył stosunek do czystości. To jest wielka rzecz. Wielka rzecz. Ja jestem bardzo wdzięczny swojej żonie. Jestem bardzo wdzięczny swojej żonie za tę cierpliwość i za tę naukę. To, co moi rodzice zaniedbali przy mnie. To, co moi rodzice zaniedbali, jeżeli chodzi o mnie. Tak moja mężelka, pre jej charakter, a pre jej wstęp. To moja żona z powodu jej charakteru i z powodu jej stosunku do czystości. Ona ma uczyła. Ona uczyła mnie. A ja som jej za to veľmi vďačný. I jestem jej za to bardzo wdzięczny. A teraz wy, mladí mužovia. I teraz znowu wy, młodzi mężczyźni. Keď pôjdete do manželského vzťahu. Kiedy będziecie wstępować w związek małżeński. A žena vám powie, że no treba si ruky umyć. I żona powie do was, no trzeba te ręce wreszcie umyć. Keď ideš obetovať. Kiedy zasiadasz do stołu. Tak nie hovor, že no a čo je už nový rok, že sa zase musím umyť. A to nemov do nej, no co, či už nový rok znovu nadšet, že znovu muša sa umyť. Ale poddávaj sa. Ale poddávaj sa. Uč sa. Uč sa tak samo i ty tej čistosti. A v tom bude tvoje požehnanie. V tým tvoje błogosławieństwo będzie. Ona táto Rachel, ona mala vzťah k práci. A więc ta Rachela miała stosunek do pracy. Ona sa nielen pred zrkadlom točila. Ona nie tylko przed lustrem obracała się. Ale ona skutočne pracovala. Ale ona naprawdę pracovala. Mala vzťah k práci. Ona miała stosunek do pracy. A potom vidím, že vôbec Jakub nie ma problém z Rachelą. I potem widzę, že Jakub nie miał żadnego problemu z Rachelą. On ide domov z pola. On wraca do domu z pola. A nigdy nie čítam o nejakom konflikte, ktorý by znikal z toho, že sú żeny nieporiadne. I nigdy nie czytam tutaj o jakimś konflikcie, który by powstał z tego powodu, że kobiety są nieporządne. Prawie na odwrót, widzę, że wszyscy się snażyli o tą swoją czystość. Właśnie na odwrót, widzę tutaj, jak wszystkie starały się o swoją czystość. A dbali o to, aby si go zyskali. I dbały o to, żeby po prostu pozyskały go. Wiesz, aj ty zyskasz, miła dziewa, swojego męża. Wiecie, wiesz, i ty tak samo, kochana dziewczyno, swojego męża. Kiedy będziesz czysta. Wtedy, kiedy będziesz czysta. Kiedy będziesz czystotna. Kiedy po prostu będziesz starała się być czysta ciągle. Kiedy będziesz mieć dobry wzťah k pracy. Kiedy będziesz miała dobry stosunek do pracy. A nie będziesz si mówić, no ten mój mąż ma lubi, ona riad poumywa, ona nawarzy. I on nie będziesz mówiła do siebie, no ten mąż mój mnie kocha, on jest taki dobry, że nawet pozmywa za mną. Wyżeli wszystko, przedstawię i wszystko ja wyprasuje, wszystko wyobraź sobie, takiego męża mam. Dobre rzeczy mówię. Czy dobre rzeczy mówię wam? Dobre. Miałbyś on skończyć, nie? Miałbym zakończyć. Skończy. A więc zakończę. Ale ty to rzeczy patria do życia. Ale te rzeczy należą do życia. Przedchadzajcie się w uczcie, w małżeństwie. A więc niech wasza... Ucta. Ucta. Ważcie się jeden. Po prostu miejcie w poważaniu jeden drugiego w małżeństwie. Przedchadzajcie się. Przedbijajcie się. Po prostu wyprzedzajcie się w tym. Służcie si nawzajem. Usługujcie sobie nawzajem. Pozrite, Paweł apostol przyszedł do jednej rodziny. Patrzcie, apostoł Paweł przyszedł do pewnej rodziny. A będę wam aj o tym robić jedną prednášku mam w swoim sercu. I mam w swoim sercu, że jedną usługę poświęcę właśnie temu tematowi. A przyszedł do rodziny Akwili a Priscyli. Przychodzi do rodziny Akwili i Priscyli. W Koryncie. W Koryncie. A on si nie powie, ja som apostol. I nie powie do siebie, jestem apostołem. Ja som Boží sluha. Jestem Bożym sługą. A tak ja teraz, tak malibyście na to dbać. A więc po prostu mielibyście to wziąć pod uwagę. Dobre ma nakrmić. I dobrze nasycić mnie. Aby som nakarmić, dobre kazać. Żebym potrafił dobre kazania wygłaszać. A aby som to władał robić. I żebym po prostu mógł to zrobić, był zdolny do tego. Ale ten to Paweł apostoł. Ale ten apostoł Paweł miał charakter. Miał pewien charakter. Miał dobry wzťah pracy. Miał dobry stosunek do pracy. A wiecie, co robił w tej rodzinie? I czy wiecie, czym zajmował się w tej rodzinie? Dlatego, że w tej rodzinie szyli stany. Ponieważ to była rodzina, która zajmowała się produkcją namiotów, szyciem namiotów. Tak aj Paweł apostoł szył stany. Tak samo apostoł Paweł wziął i szył namioty. On nie chciał być darmo żrać. Nie chciał po prostu na darmo zjadać swój pokarm. Ale chciał, aby pożegnał tą rodzinę. Ale chciał być błogosławieństwem dla tej rodziny. On si nie powiedział, no ja musim do nocy aż się zaoberać z ludźmi a kazać. No on nie powiedział do siebie, przecież ja muszę głęboko w nocy po prostu. Bo to jest velmi unawne. I to bardzo jest takie męczące bardzo i muszę zajmować się tymi ludźmi. A skutecznie to było velmi unawne. I rzeczywiście było to bardzo męczące. Bo tak, którzy aj pospali. Ponieważ czasami przysnęło się komuś. A potem popadali do. I potem z okna po prostu pozlatywali na dół. Ale była to namahawa praca. Ale usilna, to była trudna praca. Ale on miał wzťah aj k fizickej pracy. Miał stosunek tak samo i do fizycznej pracy. Mal som vo svojom spoločenstve, ktoré rastie u nás v našom domu. Miałem swoje spoločnosti, ktorá vzrasta v mojim domu. Mladého človeka, ktorý stále čítal Bibliu. Miałem młodego człowieka, który na okrągło ciągle czytał Biblię. A roky bol nezamestnaný. I lata nie miał pracy. Ku všetkému sa tak vyjadroval. Do wszystkiego miał swoje zdanie, miał coś do powiedzenia. Veľmi, veľmi pozoruhodné postoje zaujímal. Bardzo takie ciekawe postawy on zajmował. Ale taki zvláštny niepokój wchádzal do mojego serca. Ale zawsze czułem taki dziwny niepokój, jeżeli o niego chodzi w moim sercu. Nie widział som żadne rzeczy, które by były negatywne w jego chowaniu. Nie widziałem żadnych rzeczy, negatywnych rzeczy, jeżeli chodzi o jego zachowanie. Tylko zapytałem go. Brat mój, z czego ty żyjesz? Bracie, po prostu skąd bierzesz środki do życia? Może dostałem niezamestnaniecką podporę. On mówi, no otrzymuję zasiłek dla bezrobotnych. A on ma kolko to woje? Ja mówię, no ile tego jest? Powiedział mi sumę. On powiedział mi kwotę. Ja som si to tak vypočítal. Ja wyliczyłem sobie, że kiedy rano zje 3 rożki, że kiedy na śniadanie zje 3 rogale bez wszystkiego, po prostu same rogale, a z potoka sa napije wodu i wody napije się wody z bieżącej z potoku. Potem na obiad zje 3 rożki. A potem na obiad tak samo będzie miał 3 rogale. A zase se z potoka napije. I tak samo po prostu będzie pił z potoku. A wieczór zje 3 rożki. Wieczorem tak samo 3 rogale. A znowu se z potoka napije. I znowu po prostu będzie pił z potoku. Tak mu te pieniądze akurat stać. To mu te pieniądze, które otrzymują, akurat wystarczą na ten miesiąc. A tak są to trpiał jeden rok. A więc jeden rok jakoś cierpiałem tego człowieka. A sledował som jego życie. I zwracałem baczną uwagę na jego życie. A widział som, że jest bardzo mądry. Widziałem, że jest taki bardzo mądry. Każdego pouczował. I każdemu miał coś do powiedzenia. Każdego nauczał. Na każdym nasil niejaką wyhradu. I po prostu na każdym jednym po prostu potrafił znaleźć coś negatywnego w jego życiu duchowym. Ja som przyszedł za nim. A przyszedłem po tym roku do niego. A powiedział som. I mówię jemu. Mój drogi brat. Mój kochany bracie. Chcę ci jedną rzecz powiedzieć. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Widzę, że duchownie rastiesz. Widzę, że wzrastasz duchowo. Ale jedną rzecz nie widzisz. Ale jedną rzecz po prostu nie widzisz, nie dostrzegasz. Że jesteś przyżywnikiem swojej rodziny. Że po prostu żyjesz na koszt innych w swojej rodzinie. Że twoja matka pracuje od rana do wieczora. Że twoja mama pracuje od rana do wieczoru. Ona musi płacić uczty za elektryku. Ona płaci czeki za prąd. A ty mówisz, że do nocy czytasz. A ty mówisz, że studiujesz po nocach Biblię. Świecisz z tego prądu. A więc palisz lampę. Hrejesz się z tego, co ona musi odwadzać za kurenie. Ty po prostu masz ciepło z tego, co ona płaci za ogrzewanie. A tym rożkom myślę, że nie masz dzielę same rożki. A tak myślę, że po prostu nie zjadasz tylko same rogale. Ale zjesz aj jakie mięsko k tomu. Że nawet i jakieś mięsko zjesz. A mówię, wiesz, miałbyś się nad sobą zamyślić. I ja mówię, wiesz, miałbyś poważnie zastanowić się nad sobą. A ja mam taką radę dla ciebie. I tak doradzam ci. Abyś się hľadal zamysł. Żebyś szukał pracy dla siebie. A on zaczął. Trochu go to uraziło. I trochę taki obrażony wychodzi ode mnie. Dlaczego się ja staram do jego osobnego życia? Dlaczego ja po prostu mam coś, mówię ciągle do jego życia? Kiedy jego matka mu to nie wyczyta. Kiedy jego mama nic mu na to nie mówi. Ale ja som wnímal, że ten charakter nie jest priamy przed Bohem. Ale po prostu tak czułem, że jego charakter nie jest taki czysty, szczery wobec Boga. Lebo już niekoľko roków żył bez pracy. Ponieważ już kilka lat żył nie pracując. Ale jemu to wychowywało. Ale po prostu było mu to na rękę. Żył skromnie. Bardzo skromnie żył. Nie miał problemów. Nie miał problemów. Ponieważ matka wszystkie problemy przebrała. Ponieważ jego mama wszystkie problemy rozwiązywała sama. A po czasie się pytam, tak co, nie masz pracy? I za jakiś czas znowu pytam jego, czy ciągle nie masz pracy? No, że proste nie wie, na żadną robotę. On mówi, no nie potrafię znaleźć dla siebie żadnej pracy. A ja sam się dostał na jedno miejsce, a pytają sama, nie wiecie o niekom taką zodpowiedną. A ja przyszedłem na jedno miejsce i oni zadają mi pytanie, czy nie zna pan jakiegoś odpowiedzialnego człowieka? Lebo ja mam dobre skuseności z wariacymi. Ponieważ mam dobre doświadczenia z ludźmi wierzącymi. Czy byście mi nie wiedzieli sem niekogo czy posłać? Nie potrafiłby pan polecić mi kogoś, czy przysłać mi go kogoś do pracy? Prawie, mam jednego młodego. Ja mówię, o tak, mam takiego jednego młodego człowieka. On przyjdzie, on na pewno przyjdzie i będzie tutaj pracował. A tak samo tam posłał. A więc wysłałem go tam. A pytam się go. Pytam go. Lubi się ci to tam? Podoba ci się ta praca? Ale gdzie? A wiem, a co? Co ty? Za taki mały plat. No takie, za takie pieniądze. Mówię, ale kiedy nie będziesz pracować, tak nie będziesz mać nic. No ale ja mówię, jeżeli nie będziesz pracował, to w ogóle żadnych pieniędzy nie będziesz miał. A ja sam powiedział, wiesz co? I ja mówię do niego, czy wiesz co? Kiedy ty raczej nie będziesz pracować. Jeżeli ty nie będziesz pracował. Ako by si mało dostał. I po prostu to bardziej ci odpowiada, niż byś miał dostać małą wypłatę. Musim ci jedną rzecz powiedzieć. Muszę powiedzieć ci jedną rzecz. Pokiaľ ty si nenájdeš zamestnanie. Dopóki nie znajdziesz sobie pracy. A nie budeš pracovať. I nie będziesz pracował jak reszta. Zakazujem ti v tomto zbore. Nie pozwalam ci w tym zborze. Aby si kohokoľvek poučoval. Żebyś kogokolwiek napominał. A kohokoľvek vyučoval. I kogokolwiek po prostu nauczał z pisma. si poviete? Może pomyślicie? Bratčanko je veľmi... O, bracie, jesteś taki surowy. A povedal som nie. I powiedziałem po prostu nie. Nie dam ci ani k modlitwam słowo. Ja nie poproszę cię o usługę do modlitwy. Ani świadectwa. Nawet świadectwo. Lebo pre mnie są niehodnowerne twoje ponieważ świadectwa. Dla mnie nie są takie wartościowe te świadectwa. Pretože nie masz odpowiedzialności za život a za pracę. Ponieważ nie masz odpowiedzialności za życie i za pracę. A ty nie możesz. Nie możesz mieć odpowiedzialności ani za to społeczeństwo. I nie możesz właściwie mieć odpowiedzialności tak samo i za tę społeczność. Asi tak o pół roku na to si našiel prácu. Pół roku, trwało pół roku zanim znalazł sobie pracę. A ja som ho nepustil k slovu. I ja ciągle po prostu nie pozwalałem mu nauczać. A nie dovolil som mu, aby sa prejavoval v zbore. I nie pozwalałem mu, żeby po prostu w jakiś sposób przejawiał się w zborze. A jak začal pracovať? A wtedy kiedy začal pracę? Ešte aj vtedy som čakal 3 mesiace. Jeszcze wtedy czekałem 3 miesiące. Či ho nevyhodia odtiaľ? Czy po prostu nie wyrzucą go stamtąd? Či bude zodpovedne pracovať? Czy będzie odpowiedzialnie pracował? A keď si ho tam nechali? A jeżeli po prostu został tam, tak som mu povedal. A więc powiedziałem do niego: "Priprav si k modlitbám. Przygotuj słowo usługę do modlitwy." A on slúži. I on usługiwał. A ja widzę, że jest wdzięczny za to. I widzę, że po prostu wdzięcznie to przyjął teraz. Teraz już zupełnie innymi oczami to. Teraz już patrzy na to zupełnie innymi oczyma. Ma nawyk pracy. On po prostu zdobył ten nawyk pracy. A ma určitú zodpovednosť. I odpowiedzialność za rodzinę, w której już żyje. A wiem si przedstawić, że może mieć odpowiedzialność potem aj za tych ludzi. A potem mogę sobie wyobrazić, że taki człowiek może mieć odpowiedzialność za ludzi, którym usługuje. A ja tak widzę, że Pan Bóg skutecznie wie pożegnać tych. I właśnie tu z tego widzę, że Pan Bóg potrafi pobłogosławić takich, który teda duchownie ich wie pożegnać. A więc mam na myśli duchowe błogosławieństwo. Odhalić im tajemstwa Bożego słowa. I czyli odkryć przed nimi tajemnicę słowa Bożego, który mają wstęp pracy a k životu. Przed tymi, którzy mają stosunek do pracy i życia, którzy mają wypestowany wstęp z odpowiedzialności, którzy mają taki już wrodzony, czy jakby nabyty, wypielęgnowany nawyk do pracy, a wstęp z odpowiedzialności i stosunek do odpowiedzialności. Lebo istieście si všimli, ponieważ na pewno zauważyliście, że kiedy wam rozprawam Boże słowo, że kiedy nauczam was ze słowa Bożego, tak to są veľmi praktyczne rzeczy. To co do was mówię jest bardzo praktyczne. Że to nie są len teoretyczne. Że po prostu nie tylko teorie do was mówię. Że wam mówię veľmi praktyczne rzeczy do života. Że bardzo praktyczne rzeczy po prostu wskazuję wam ale do życia. To, co je to? Ale czy wiecie dlaczego? Lebo ma Pan Bóg położył do żywotnej pracy. Ponieważ Pan Bóg po prostu w tej praktyce mnie postawił. A kiedy są trwał tu burinu w zagrodzie. I kiedy te chwasty wyrywałem w tym ogrodzie. Tak mi powiedział, taki jest grzech. Powiedział do mnie, to jest grzech, Aleksandrze. Tak to ciężko. Tak. Musisz trwać po grzech. W taki trudny sposób musisz wyplenić grzech ze swojego życia. I po prostu w praktyce poznałem. Na kolana som si musel kraknąć, aby som niektóre buriny vládal vytrhnúť. Na kolana musiałem uklęknąć, żeby niektóre chwasty potrafiłbym wyrwać. A tam hovoril ku mnie Boh. I w ten sposób Pan Bóg do mnie przemawiał. W praktycznym życiu jedna z tobą Boh. W tym życiu praktycznym Pan Bóg po prostu z tobą pracuje, czyni. Ale kiedy nie jesteś w praktyce. Ale jeżeli ty nie jesteś w praktyce, tak si w teorii. A więc zajmujesz się teorią. A ta teoria bez praktyki jest martwa. A teoria bez praktyki jest martwa. Nie wiecie ją użyć. Nie potraficie wykorzystać ją. A ci, którzy was poczuwają. A ci, którzy słyszą was. Oni nie wiedzą, si to uwierz do swojego życia. Nie potrafią po prostu wprowadzić te teorie w swoje życie. Dlatego, że tieto nauczenia są wysiale niegdzie w teoretycznej oblasti. Ponieważ te nauki po prostu znajdują się gdzieś w dziedzinie teorii. Ale Jakub żył w praktyce. Ale Jakub po prostu żył praktycznie. Uczył się dôverować. Uczył się ufać Panu. Pracował. Pracował. Obetował się. Ofiarował się. A poznawał Pana Boga vo všetkých veciach svojho života. I ve všetkých rzeczach v svojom życiu poznával Pána. Budeme sa modliť. Budeme sa teraz modliť. Náš drahý nebeský Otče. Drogi kochany Ojcze niebieski. Z celého srdca ti ďakujeme. Z celého srdca chceme ti dziękować za to tą usługę słowo. Ďakujeme ti za to, že hovoríš k nám. Ďakujem osobiste. Za to, že ty mluvíš do nás osobiste. Staviaš pred nás zrkadlo tvojho slova. Ty pred nami staviaš zvierčadlo tvojho slova. A ty chceš, aby sme sa v ňom uvideli. I chceš, že by sme zobačili siebie v ním. Ty nechceš, aby sme plávali v teoretickej oblasti. Nechceš, že by sme porušali sa v dedine teórii. Ale aby sme tú teóriu vniesli v prax. Ale by sme tie teórie poprostu vprovadili v praktike. Lebo ty si povedal, Pane Ježišu. Poniaž ty povedaleš, Pane Jezu. Že nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane. Že nie každý, kto do mne mluví, Pane, Pane. Vojde do kráľovstva Božieho. Vejde do kráľovstva Božego. Ale ten, kto činí. Ale ten, ktorý činí. Ktorý vojde v prax. Ktorý poprostu praktične vykonuje. Tvoje slovo. Tvoje slovo. Ten ťa miluje, Pane Ježišu. Ten kocha ťa, Pane Jezu. To koná tvoje slovo. Ktorý vypełnia tvoje slovo. Kto žije tvoje slovo. Ktorý žije tvojim slovom. Kto ho vniesie do praxe svojho. Ktorý prinosi, vnosi ho do praktiky svojho života. Chválime ťa, Pane. Chválime ťa, Pane. Že tieto veci si skryl pred múdrymi. Te rzeczy ukryłeś pred mądrymi i roztropnymi tego świata. A zjavil si to nám, nemluvňatá. Objavíłeś to nám, prostáčkom. Aleluja. Radujeme sa. Cieszymy się. A keď to slovo stojí proti nám. Navet, keď to slovo přečivko nám jakby stojí. Stojí proti nášmu pohodliu. Ono zvěstuje přečivko našej vygodě. Ale ďakujeme, že je nám užitočné. Ale děkujeme za to, že je do užitku nám. A chceš, aby jsme tuto oblast. I chceš, že bychom té dědiny. Aby jsme střehli v našem životě. Že bychom střehli v našem životě. Aby sme neboli príživníci na tomto svete. Že by sme nežili koštem iných v tom svete. Ale keď raz odídeme z tohoto sveta. Ale keď raz opustíme ten svet. Aby ten svet poznal. Že by ten svet poznal. Že ty si nás mohol požehnať. Že ty mohlaš poblagosláviť nás. A že nie len nás. I že nie tylko nás samých. Ale skrze nás si požehnal. Ale přes nás poblagosláviłeś wielu innych. Ty nenávidíš lenivých sluhov. Nenávidíš lenivých sluh. A ty si povedal. I povedaleš. Sluho lenivý. Ty si vedel. Ty vedeleš. Že ja žnem tam, kde som nesial. Že ja zbieram to, co nezasiałem. Prečo si bol lenivý? Dlačego byłeš lenivý? Prečo si zakopal veci? Dlačego ty zakopaleš te rzeczy? Ale ty budeš mať aj iných sluhov. Ale ty budeš miał tak samo innych sług. Ktorým povieš. Ktorým ty povieš. Sluha verný. Sługo wierny. Nad malom si bol verný. Ty povieřujem ťa, postanovujem ťa nad malým. A teraz ťa ustanovím nad mnohým. A teraz postanovie ťa nad wielu. Vďaka ti, Pane. Dzięki ti, Pane Jezu. Že budíš v nás pocit zodpovednosti. Že budíš v nás tento uczucie odpowiedzialności. Za nás. Za nás. Za naše deti. Za naše deti. A za budúce generácie. I za następne generácie. Požehnaj nás. Pobogosław nás. Požehnaj toto slovo. Pobogosław to slovo. V našich srdciach. V našich sercach. Aby prinieslo mnoho úžitku. Žeby wiele owocu przyniosło. Na tvoju česť a na tvoju slavu. Na tvoju chvále i česť. Amen. Amen.